صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس‌های تو در گوشم کلامی عاشقان است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. کویرم من اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس‌های تو در گوشم کلامی عاشقانه. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. کویرم من اگر گلزار، اگر هیچم، اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار.